دا هر قسم اسلامی کیسٹ او دا ملاوی دو پتا یاد ساتی ایوب اسلامی کیسٹ مرکز دا قیس خوانی بازار شاتا پیخور خار انا غوین دی شروعی دا سن مالکان نی پل اتفاق دا دوین دا مراد دا مرین دا مراد دا یرا دیکھئی دا اللہ نا یقین اللہ پارسی خبر دے بیا خطاب مومنان تا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یقینا اللہ داغ ملائک صلات وئی پر نبی باندھے مناسب مناسب صلات وئی دا اللہ صلات جدا رہے دا ملائک جدا رہے خودوار و تصلات پہلے کی سو کو تو میں مجاز سو کو تو میں مشترک ہوئی اصول کی ربیا لگی آئی وہ صلات کو دوار تو ہی کیا نئے ایمان والو صلو علیہم تاسم بدے نبی دپارا دعا غواڑے و سلام کو اے سلام دریا اے تربت سو دے سرا اے مومنانو دے نبی رسم رد کر رواج رد کر رواج نے رد کری نو دے لائق دے دے چھ تاسو پہ درودو نوائے اللہم صلی علیہ وائیم سلامونا پیوائے چھڑے لوے کمالے کڑے رہے کمالے سڑے ہو کی ناغ سر مرگتیا پکاری اصل مر کرتے آپ کار سلو والے آیت کرائے گا نا سلو والے مراد سلو نے سو درود ہوئے لو کہنا چاہیے درود وایا لیکن پتہ نہ ہو چاہیے درود سنگ وایو صاحب کران تپوس کی یا رسول اللہ سلام ہم گئے دکڑے رہے امیور تکانا لے ور فاں عدم خلوت کے ور سر شرط آرے چا عدم اظہار زینت بمی گورے ولی سورہ نور کے مددنوں نے آغستے کنا داد بڑا ہے تونہ بگورے سورہ نور کے مددلے ور نم نشتا دد دم نشتا حالت دا خلوت کے پاؤں کے غیر خلوت کے دلے جی چی زینتوں آخذ نخکارہ کئی گورے اداؤں نخکارہ بڑے دور کے دے ور کیوں جاری کرنا دے ور دے کر سلو والے راغ صحابہ کرام یا رسول اللہ کیف صلات والے کا یا رسول اللہ دا درود طریقہ من تتاو خیم بپتا بانے سنگت درود وائیو سنگت درود وائیو نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود خدا کھندہ کم چھتا سو تحیات کیوں آئے دا خورے حدیث کی راجی دا دلیلو پرے بنے چھے دزان نہ پسلو بانے عمل نشے کو لے دیتا مجمل ہوئی عباداتو کی جامع راشی مجمل ہی تھا تشریب نبی کری تشریح چرتا نبی دا درود تاج نہ نکڑے چھے درود تاج پکیوائے دائے پکنے دیوئے چھے صلاة والے کہ یا رسول اللہ نا پکی نشتا ہاں یا خواہ چھے خلوت نشی کو لے نچاتی سن کو لے شیخ پاگل احمد چاپیم گئی خر لم چاپی نہیں شکولے پیر لم چاپی نہیں شکولے سلو علیہ درود و سنگوائیو درود تاج پکے نہ کھولے صلات علیہ کہا رسول اللہ پکے نہ نے کھولے سنگ نبی نے زیادہ کہا ہے شزان نے صلات طریقے جوڑے کری حجی دا مطلق دے مطلق نہیں دا مجمل دے در تشریح صحابہ گوختر دا کہ مطلق میں صحابہ ولی وی چھے کیف صلات والے کہا رسول اللہ عبادات کی شرائشی میں دا مطلق نہیں مطلق ہویا دا مجملی مطلق ہی ذکر ہے ہاں تخویفات یقیننا کسان چھے خفقی اللہ و رسول اللہ رام اللہ خفقی شرکی ورسلام نازول ولوئی حدیث کی راضی عزو اللہ سے شہر ہے دا قول دے خلق کو چھے اتخذ اللہ ولدا یدعونا لہ الولد خدای اللہ چھے ناز دولے ہوئی نو دا خدای خفا گئی رسول خفا گئی رسول بانے اعتراض نہ گئی دا غد مسلک خلاف پیر سنت نو لعنت کر اللہ پدی پا دنیا و خیرت کے تیار کرے دیل عذاب رسوا کو ان کے دویم آ کسان چاہی عیب لگئی تو مت دگئی پا مومنان سڑو پا مومنات خضوهم دایت چراتر مومنات سوکو صحابہ ہوئے اگر چاہے قوام دے خود ابتدانا آیت دا نزول دے پوارد صحابہوں کے سوک چھے پا صحابہ بانے تحمتو نہ لگئی عیب لگئی وہ لوئی پا تاریخ کی لکلی جی تاریخ کی تاریخ خود تیارے تو پتیار کی لکلی جارت عثمان خیانت کرو مال اور کرو دا بیت المال مالو گورا دے مروان لور کرو اگر چاہ صفائی کرے دنو جزار صفائی کتام گا نہ مانے صفائی نہ مانے خصے بے ابشیہ کنا یوزون المومنین والمومنات پائی بنے ابو نہ لگئی پائی تحمت نہ لگئی وہ سم پہ مومن سڑی چھے تحمت لگئے پہ معاہد باندھو اگر یہ خبر نہ لے دی اور پسی ڈنڈورا شروع کری ای مرگری پنج پیریانی دا خواہ صحابہ پا بارکی میں واضح نگے ستا بارکی ہم دے بغیر دا غنائی چاہی سکڑی و دیوہ ڈنڈو رشورو کی یقیناً اچت کجی بہتان و گناہ کارا ہم پس سربانے بہتان واغستا و ظلم موکا ہم ولی دروغے ہوئی یا النبی قل لازواجک و بناتے یا نبی او قل لازواجک وہ سے دا پردے حکم روڑا اور عرض سے جدا جدا ہی اگر دخول دا خلوت حکم سور نور کے دے سہارے زینت حکم ڈول چا چا تخکار گئی سور نور آئے لگو رہے چھوٹی نمبر آ لے گئے خلوت کے سکھ سکھ داخلی کی دامک کے آیا تو گو رہے اس دا پردے حکم را رہے اے نبی وایا بی بیانو ترین وایا لونو ترین وایا زنانو دا مومنانو تام سور توایا چرایوزان کی پزان بانے دبر اینا پڑونی خپل یدنینا لہنہ من جلابی بہنہ پزان دے راویزان کی دبر اینا علالے کر برے دبر راج پڑونے پو گا چوری داخو یدنینا نرے پو گے چولے دے روانہ دبر آرے یدنینا لہنہ من جلابی بہنہ جلابی بے ویلی لیا وہ پوٹا لپٹا ننا جلابی بے ویلی لیا گا ننا چپائے کے خکاری لوے سادر دے جلباب دا عبداللہ ابن عباس نے روایت دارے تفسیر قرطبی ہوئی درے طریقہ بسنگ یدنینا لہمن جلابی بہنہ درے طریقہ دارے چھے تلویح المراتو حتی اللہ ازرمن منہا اللہ عین واحدہ زان نے پکیران غاری دا سے چی یوستر گئے اخکاری سے رب دلارے دا پارا سڑی دا پارا نا دلارے دا قتل دا پارا مخورت دے یا ندے جدا مسئلہ دا جوی مخورت دے سا اب لانکی کتابی کنی نوے اگر با آگا گئے کہ دلائل کو رب یا زان دا اگر چی اگر دلائل دا مخواخ نہیں چی مخورت نہیں ام مخنے مراد ٹکڑا مخ مراد دے چاگے تے اوستر گوئی زاڑو شو لیکن عورت جدا مسئلہ و پردہ چھو جدا مسئلہ دلتا یدنینا علیہن نا ویلی پدے کس سناش کرے چھ اللہ مظہر میں نا جیوئی دا مخ پردہ نیش کرے عجیبا ملیانی البانی و ملارے خواہ مشہور عالم دے دیر خود کتابوں نے کڑی پا دے مصیبت اخترے پرے غضب اختشرے اگر سوریہ کیوں وہ حکم کرے دے چاہوڑا خضو دا مخ پردہ نیش ترے گر دیا سو جان دیر خود ویست پرے مسئلہ رہے شیخ ابن باز دا سعودی نے ویست چاہ مارا دا سکے خضی دا تازالی دے یدنین علیہن من جلابی بیننا مولاوے دے مولا بے دلیلوے دے دیار بیننا پوئی گی عبداللہ ابن عباس تفسیر نہ مانی جان نہ کئی صحابیات و طریقہ نہ مانی صحابیات وہی شکلہ بمگاؤں حج کے بمگانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرناستی ہو بی بیانی ہوئی سوک سڑے براغل ہیں مونگ بزر مخوارا و پردہ بمدہ سیکڑا مخوائی اڑو لے رہے ذالک آدنائیں اور افنا فلائے ہو زین دا ٹول مومن زنانا تداو کم دے دانی چیرا تیتا دیوا پی جن لکھی نو تنگی من منافق سڑے بدماش سڑے چکل خدا بربن مخینی نو بس داش پیلی دے اور پسی اور آن دے گوری بولتا نیغنے ہر گل چاہے پردا چولی نو پی دے بے پی جنی چدا خور رہا دا اچھی دا خدا یو رفنا داما پی جن دے لکھی بے چدا اچھی لڑا یری کی بکزت روانے و کماسے نے چومی ہوئی کنزل لاتا ہوئی بلا ہوئی اسی دے خدے پرے معلومی کرنے چھے ستر کئی اچھے ستر نے کیا کمس لئی منافق اور پسی دے اللہ بخون کے مہربان کمان انشو منافقان و آکسان چھے ذنون کے شوق دے دخزون مرضیان داری والمرجفون فی المدینہ و ڈنڈو رکھو ان کی پا مدینہ کے دروغ و پراپیگنڈے کئی دیکھ مننشو درے زنان و سلو در تنگولونا در پیغمبر در مخالفتنا عام خبرہ نخام خواب منگا تازور اور کوپدی حکم مدتا اور کوپدی بانے شوی وہا اغرامہ نے تیزی اور کول تاب تیز کوپدی جو وہ ہے بیابدی انہوں سیگی تا سرد مدینہ کے مگر لگ لانت ببی کیے ہو چکم زی منت لکینی و لکی با ہوجی لکی با پہجلوں کمانا نشولنا اللہ بحکم کی چی قتال کوئے دے اشارت پمل کے اسلامی کے اعلان دوشی چی کچا اسی لخذ تنگ اکڑا یا کمیں خذ کمس لے چرتا بے پردگی اکڑا کمانا نشول ددینا نا اخذو و قتلو تقتیلا طریقہ دا اللہ پائے کسانوں کے جمع کے تیرشی و بنا ممید اللہ طریقہ دا تبدیلیم یسلک الناس عن الساعة ددے سے ربط تھے موزے القرآن ہوئی ددے ربط دانے چکل دا پردے مسئلے رانے ادا مسئلے چکل کی نا پپائے خلق مانے بدل گی نائی بچے ٹھراری کی چیز قیامت را تو سوا ہے لکہ منگا سوا ہے اتا سوا ہے دا سرے چیز مقصد ناڑی ربط دانے دا یسلک الناس عن الساعة مسئلہ یو شروعی ادیب بل تپوس بے پیدے شروع کی بے پیدے تپوس تھا وقت ضائع کری داتو آگئی ذکر مدنی صورت کی اصل وقت ساتھ رہا ہو مکی کے خو مکی والا کافران میں تپوس کا ہوگا تپوس کی تانا خلق پبار دا قیامت کی توایا بسیلہ میں خدا صدر نے وما یدری کا ما یدری سشیتا تیلم درکی دا قیامت پبارکی کلام پتی دے ختم ایو شہنی عالم کسا سشیر چھ طالب علم دا قیامت در کی سزریہ شتا سا آلہ شتا درے پار سا آلات چاہی اکڑی دی چھ قیامت پی معلومی گی نا دار صدر کلام لال سات تکونو قریبا یقینا قیامت دین نزدیم لال دا ترجید خدای پا کلام کی یقینی نحو کی سوال لے ساتھ مانس تے اور قریب انہیں پکے مذکر رہو یہ قریب کیا میں شرائے چلی انہ رحمت اللہ قریب ان کے میں دے تا تائیل ہوئی کنا ساتھ پا تائیل دا باس مذکر دے نو قریب انہیں ذکر مذکر رہو تخویف یقیننا اللہ لعنت کرے پا کافرانوں چدہ دے احکام منکر دیں پیار کرے ہی لرہ اور بل ہمیشہ بھی پائے کہ ہمیشہ نب مومی سوک بچ کا ان کے نہ مددگار پا ورس یاوڑی روڑی باد آئی مخونا پور کے اور کے بے اڑی راڑی لکا وگی چھ سڑے روتے دو کے بدی لارمان ورش چھ خیر مان موند اللہ رسول تابداری کرے خیر مان دا سور احزاب دے مانت دی سورت کے چکم احکام نی ارمان نے چھ منگا دا چلو لے پخبل ملک ارمان نے چھ دا قانون منافس کرے دام پخبل من لے مخونہ بول اروات کی خوا علکہ ولیم نمان اللہ ذکر نمان اللہ چھ قالو ربنا اینا توانا سادتنا ان کو برانا منگا خبر من لے وا دغٹانو مشرانو دغٹو ملیانو فسوائے اڑو لوں گا ساد لاریم سادتنا رؤسا ہوتا، اقتدار والا ہوتا، شریان مقتدرین غز خلق ہوئی دا ملک عقیب پر دمر دا نشترین زپر دا پکار دا خیر دے نو کفکار گرزی گرزی لے سادتنا زمگر پیران مالدار مالدار عقیب اس دائی پا مجلس کے وقت خزین آستے ہوئے پیر سے بیچا پی کاؤ مون بے دا بجائز ہی نو وکبرا مانا زمگا مولیان کبرا مولیان تیو غٹ غٹ پٹ کی بے والو غٹ تنا بینی والی وا مون بے دا کبیر سے بے کبرا مولا سے بے دا جائز دے ناغی مونگا استاد لارنا گمراہ کڑو کر روح المانی دا مانا کرے کبرا سری علماء یا رب اور کی دیتا دوشن عذاب و لعنت پہ کہ لعنت لیم دا بارمانو کی بھی آرمان خا نن خود زنانے رشتری اٹھون پسی گرز چل انتخاب کی بھی انتخاب دعوت منتخب کہ چاہے پردہ غرضوں نے رکھا زان بے پردے کرے پختانوں بھی زان بے پردے کرے دیو کم مفتیان تپوس کو کہنا قرآن خدا دتا ہوئے چھے پردہ نہیں چھے پردہ شون کالج کے مخلوط انتخاب چٹنی جا کر چٹنی ہو چپڑے ہیں یا اللذین آمنوا لا تکونوا کاللذین بل خطاب آخری اے ایمان والو مکی گئے دا کسانو پشان چھے تنکڑو موسیٰ علیہ السلام پائے بدنامے لگو لیں نو مکی گئے مانی پا نبی بدنامے ملگوائے دے متن گوائے پتا سی بے ضرورت خبرو اللہ کو آگا بچک داغے نہ چیری اور پسی ہوئی قرآن عام خبر کرے بنی اسرائیلو قسما قسم ازیات موسیٰ لور کری نی کلو تیلی جلنا الہن کما لہم آلہا کلو تیلی ارن اللہ جہرتن منتان منو لنو من اللہ دا تزان ندرو بوئے کلے ورطیلی سبان تو ربکا فقاتلائی نہاونا قائد زت زت زداد تخدین ویلی بس آغا پوشا تا پوشا منگوالی کڑائی تولا اللہ زینا آزام موسیٰ آلے حدیث کے لئے دام پا کیوں چالتی موسیٰ بانی دا عدرت آئے بے لگولے چھتا بانی عدرت دے خصیب پڑ سیدھ لی اللہ لے تولا ناغا بچ کر وہ دا خدای پنیز بانی زت والا یہ مومنانو پل نبی متن گوائیں بل خطاب ایمان والو اللہ نے یہ رکھوئے داخلی خطابوں تاکید پکر آئے اول خطاب کے نبی تیرو یا نبی اتق اللہ آخر خطاب کے مومنانوں تو یہ اتق اللہ توحید بانے کے لکش ہے ویا وینا حقام حق وینا کارسی توحید نے شروع کا تولا قوال حق وایا قبل ایو اللہ تاثل استاثو عملونا یصلح نمراد دے قبولیت بخانہ بکی تاثل گناہون کچا تابداری دا اللہ دا رسول اگرائی خینن کامیاب شپا کامیاب ایلوئیم مانت دا صورت دا کامیاب ایل صورت دے دا کچا او مانو دا خدا او کامی پکی او مانو دا رسول او مانو نلوئے کامیابی دا اس خلق شتر دانمانی ایدہ پار زجر اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَابَيْنَا اَنْ يَحْمِلْنَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا یقیناً پیشکڑے منگا زی مواری پاسمانوں پزمکا پغرونوانی اگین کار کرے داغے دخیانت کولونا اگی اخبر زی مواری کی خیانت نہ کئی بلکہ یری دلی دا خیانت نا دا خدا دا یری نا اسمان چرے پخپل زمارے کے خیانت نا نے کڑے زمکے نا نے کڑے غرون نا نے کڑے پل زماری ادا کئی چکم اللہ آگی تسپارے لی وحملہ الانسانوں خیانت کرے پخپل امانت کے خپل زمارے کے انسان خیانتگر انسان مراد یقیناً دا انسان دا ڈل ظالم اور ڈل نا پوئے دے یا منافق دے یا مشرک دے عاقبت آئے جذاب اور کئی دا سے منافقانو سڑو خزوتا مشرکانو سڑو خزوتا دایا تو حمل مشہور مانے سوا اچھا طول یا امانت پیش کرو مفسرین روایت لکھی غیر مستند چل امانت ماند عبادتو نے چی دا اسمان تپیش کے چیتے قبل ہے وینا اسمان کی طرح تے قبل ہے وینا غرون طرح تے قبل ہے وینا دا ہمون نشکو لے آدم علیہ السلام طرح تے قبل ہے غوی آو بالکل اللہ دے آدم چی قبول کرنے نو کھانا ظلومن جب ہو جا دا خودل وے ظالم و جاہر ہو یا آدم تا ظلوم و جہول وے دویمدار یو انسان ہوئی زدہ خدای بندگی کو من دا خو خسڑے دے چت سڑے دے دتولی ظلوم و جہول ہوئی دا روایت چاد دے اصلاح کولا چنکن خیر دے ظلوم و جہولی سے ہوتا دو غطن ہوئی دی چیتا پزان مانی سے آتے ہو کو خبر نو دا غیر آقبت نا وہ دور مبارک سیغی تب ساجت سے ظلم جہول ہے اب یارو سال منافقین و منافقات ربط سر لائس اصل کی وہ حمل دے مطلقاً یو حمل الامانت تے دے دوارو کی دی فرق نہ بے جندرے حمل خاصی چتول ہوتا ہے ٹھیک ہے حمل الامانت سے تو یہ بوجھ کے دل دامانت بوجھ کے دل دامانت قرآن کی چرتا دامانت سرے دا حمل لفظ وے لو پتور دا ادابا نا اتو ادو الامانات دے لیں تو ادو الامانات امانات ادا کے دے حمل دامانت سری بوجھ کے دل دامانت پخیانت سرے امانت پپلان کی سڑی بانے بوجھ بوجھ پہ کلے تفسیر غرائب کی لکھی نشاپوری عبارت نان ادا عن عدم ادا حق خواہ ہم ادا امانت دے تو اس امانت حق نہ ادا کی دہ مانے زجاج امدا ویلی حسن بصری امدا ویلی لغت کے امدا خبر کہ حمل الامانت سترے عدم الادا خیانت بولتا ہوئی اور منزون اسمانون سکول امانت دا اسمان جدانے زمواری اسمانوں تا اس مکو تا امانت پیش کرے مانے زمواری پیش کرے شتا سوئے مانے قرآن دو سوئے سورہ حامیم سجدہ کی اگی دوارے ہمگے منو کوئی انکار نہیں کرے یول سیادت سجدہ فقال لہا وللذی اتیاتا و نوکران قال اتینا طائعین اتینا طائعین سمت دب ہمگا خوشا لئیو تشم تسامانت پیش کیا نمگا بالکل خوشا لئیو پائیں سورہ حج کے تو غرونا مانتیں ذکر کرنے اطلع سے آیات کو رہا دا سجدے آیات سجدہ کئی من فی سماعت من فی لرد و شمس و قمر و سوری والجبال غرونا ہم دخدہ سجدے لگئی نامانتیں آغستے رہے سو کوئی جا مانت نے انکار کرے سجدہ انقیاد دے قرآن تفسیر کئی درے اسمانوں اقبل زماری قبول کرے رہا اسموں کو قبول کرے رہا غرونا قبول کرے رہا فابینہ یحملنا من کرے داغے دا خیانت کو لونا وہ یری دلی دائے نا نو حمل الانسان انسان پائے کہ خیانت کرے رہے ہیں انسان تا چی کم امانت سپارے لشو پری سورت الاحزاب کے کم امانت سپارے لشو دیو لگے نو پائے کہ خیانت شورو کو پردے مشلولا رسمونے ہم شورو کرل رواجونے ہم شورو کرل یقیناً دا خو ظالم و جائل دے دیر دل ظالم جاہل داری کو قرآن نے پوئی گی اور پرویزے ہو ایو زی کے ناس تو خلق پریرہ گر کرو چھ مڑا دا قرآن ستا سو یو گو رہے ستا سو مفسرین ستا سو مجانوی پا قرآن نے پوئی گی دا سوئی اور کم مجارے چھ ماہو پر مطلب پوئے گی زب لارے دم دے بازار کے ماتا مرگر آواز کو ورتے راشا ماتے دا سڑے ہوئی داسی اگر ماتے کی نا مائے زما کار دو خبر ہے کہ وہ نہ کر دا اگدا خبر نہ مائے اگدائی لنڈائی کو اگدائی نو کے بنم بیا کر وہ دا آیت تے میں ایک اسے گران نہیں دا ہو لے گران نہیں میں نہ میں پولا رہے اور زما کار دے امانت مانا دارم گا پیش کر ذمہ واری آسمانوں عزم کو تان پیش ہم کر ذمہ واری غرون تان اگی انکار کو دائے دا خیانت کو لنا او یرے دل خیانت پکی میں او کو ستاغن تا انسان ختم ہے ستاغن تا انسان پکی خیانت کرے نوڑے لوی ظالم و جائل دے اگر دا تفسیر شرط کتاب کشتر میں آوشتا کر دا خدا مجان نوی میں نوی وی من خدای نوی ذمہ وار یرے دا خو آسان قرآن دے خدا خلق ہوئی گران کرے یہ ببل طرف پرواڑی اقوال مفسرین قسم قسم روڑی ہوتا خود صفا صفا رکھ لگا لہذا اللہ علم نور توجیات ما تمخ ہے ہمارا راضی حکم چمگ دکوا بدائی خا دس چٹ مرا لے گا دا تپوس شکر ڈالے گا ویتوب اللہ علی المومنین چاچی امانت قبول کرے جاگے تا مومنین وی اللہ معاف کی مومنان سڑی مومن خزیم دے اللہ تعالی بخون کے مہربان دیدے پورے دا قرآن دری حصے ختم شوی خط دے جانا سلورم احسر دا قرآن تراخرہ پورے دے کی یو اتیا سورتو نے ادا سورتوں نے منگا پر دولس بابر میں تقسیم ہوا دولس ابواب ہر یو باب کے صدرے دعا سلور پنج دا سورتوں نے بھائی دا سم پا الحمد للہ شوروں پر ایسا کہ دو مسئلے بھائی غٹ مسئلے دعا یو رد شفاعت قاری بخد زور اور نشترے دوین دا قیامت احوال و احوال تفصیلن دیتا مسئلہ دا مالک یوم الدین ہوئی کہ نا سورہ فاتحہ کی جمگا ویلو خان دادائے تفصیل شروع ہو پڑے کہ اول باب دے دولس بابوں نا پائے کہ دری سورتوں نے سورہ سبا فاتر و یاسین دادرے والا سورت او پیو مسئلہ روانی کہ شفیع قاری نشترے زموار نشترے دا مسئلہ بھی پتہ سورہ سبا بدا مسئلہ پیش گئی سورہ یاسین بدام سلح پیش گئی اور سورہ فاتر و بکمینس کے پدے بانے تفریات ذکر گئی دارنگ آخری دلائل والا ذکر گئی ربط دری سورت مخ کی سرح پہ سوجود ہے یودان مخ کی سورت احزاب اول کے شفاعت قاری در رد پارام سلح پیش کروں گا ما جعل اللہ لرجم القلبین فی جوفہ دد دگرے میں مسئلے اس بات کی بے دفع شبہات کہ خلق سے اعتراض نہ کہیں جواب ہوگا دوہم مکی صورت تو ترغیب ہو اطاعت اللہ و رسول تا تو خدا رسول خبر ہو مانے اطاعت ہی کہو ہے دی صورت کے مبدد اطاعت بینی چھے اطاعت دکم دینا شورو کہے دا توحید نے شورو کا دلان دینا شورو نے کہ زکاة نہ خواہ قانون زکاة نے شورو کرے لیکن توحید نے شورو کرے درہم داریں دمخ کی صورت آخر کے مشرکان و منافقان و عذاب ذکر کو لے واضح دی صورت کی رائی علت دا عذاب بینی علت دا عذاب عقیدہ دا شفاعت قاہری شرک رہے فدیو جدی معذر دی نور جزی ربتنے دیر دی دار صورت سنا رد دا شفاعت قاہری بدف شبہات ماخذ بید درشت آیت دی درشتم آیات کی رام صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا تَنْفَوْ شَفَاعَتَ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ بلا اجازت آس سوک شفی نشترے بی اجازت نشترے دیتا رد شفاعت قہری وی ددے دا پارا دعوی توحید مختلف عنوانات سر ذکر دا ددے دا پارا اول آیت کے الحمدللہ دا ذکر کئی دا جامع دعوی ددی دا پارا رب پکار دے دا شرک فی تصرف دو اجتماع آپ کی لائم لکھونا مسقال ذرت لائم لکھونا واک وسر نشترے برخیں نشترے رب دا شرک فی تصرف ددے پار رب دا شرک فی العلم کئی غیر دانم نشترے دویم آیات کی آلو ما یلجو فی الارض وما یخرج منہا وما ینزل من السماء دارنگ دریم آیات کی عالم الغیب لا زبان مثقال ذرۃ دیتا نفی دے شرک فی العلم ہوئی علم کیم شریک نشترے واق دار ہے کیم شریک نشترے تو بس دغا پتہ ہو لگے چی شفیع قاری نشی کہہ لے گا دپائے متفرے بھائی سورت اصل کی روان دے پر رد مشرکین بل ملائکہ اور دارنگ بل جن نہ ملائکو عبادت کی دا پیریان عبادت کی دی سورت کی دائے کسان اتر دی دے دائی پبارک شفاعت بمی اس برازی دیو جن د ملائک د پیریان و نم نفی دے علم غیب کڑی دا سوار لسیات کے لوکان یعلم الغیب مال بسو فی لذاب المعین دانے گے دا ملائک کو حال بذکر کی سلوی خیات کے یقولو للملائکہ احاولا یاکم کانو یعبدون دی تاصل عبادت کرو قالو سبحانک پاکی دا شرکنا مولے ہونے کڑے پدی شرک بالجن اور شرک بالملائکہ کی دا پیران و مشرکان و تابداری کرے لیکن احزاب کی ذکر شو سات دا تناؤ کو برانا دی صورت کے بدائے نہ براتم ذکر گئی چرا شدائے مشرکان و حال چ سباب برات کی کنا یو دیر شاعت نماز ذکر گئی دادے کے وہ تفصیلی دا توحید اجمالی خلاصے دار صورت کے دا تمہید نبات دا سلور شبات و جوابات تھی دا شفاعت قاری پبارکی دا داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام دا جنات و دا ملائک پبارکی اور صورت کے طریقے دا تعلیم دی پقل قل سرحا تفصیلی خلاصہ دارا صورت کے سلور بابو نہ بھائی اول باب دا اللہ سایتنوں کے دعوت توحید پاول آپ کے الحمد و سرح پیش گئی پائے بنے اخلی دلائل اول و دویم آیات کی پیش گئی کارساز و غیبدان صرف اللہ رے یا تقریف اخری پینزم آیات پائے کی زجر بینکار الاخرت دریم اور بیا رسو وم آیات کی اخرتم دی نمائی مشرک دن قیامت دن منکر دے مومنان تا مختصر بشارت سلورم آیات کی دلیل نقلی دمخ کی کتاب والا نے ذکر کرے دے مخ کے آل علم شپگم آیات کے یا تخویف دنیاوی نہ ہم کرے دویم باب چرے دلسم آیات نہ دوئی شاعت پورے پری کے ددرے شبات جوابات بھائی بیان حال داؤد علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام اور جناتوں حال داؤد لسم نے شروع کی حال سلیمان علیہ السلام دو لسم آیات جنات و سواد لسم دیلک اس کمالات اللہ ماتری محتاجو ماتا محتاجو ماتا محتاجو پیریان کو پگے بنو پویا تو سنگ وی سدا شفیق دے تقلی دلائل ہوئی پن پھر شفاعت کا ہری دیا بھی ہم مثال پیش کی دو تخویب دنیاوی واقع رہا سبا سبا والا کا نا ابھی دام بیاؤ دلی توحید خلاف کرو خدا پتا سے عذاب راؤ تو تس نہ سکڑ تین زلسم آیت نارا شور ہے آخر کی شلم آیت کی دعوت شیطان ذکر گئی درم بات چرے شورو کر دو اشتم تر سلور درش پورے پائے کے سلور میں شبے جواب دے حال الملائکہ اسد طرق شرک پائے کے شرک لارے ٹولے بن گئی بس طریقہ ہے تو خدا شریک گنے اور دغ دلیل نقلی بمی دا ملائکو نم دائی حیبت گرا حیبت شان در طریقے دا تبلیغ پیش کری پکل قل سرا سلیلش پینزیش پگی شاد کے دا سے ہوایا دا سے ہوایا دا سے ہوایا دیتے جواب دا سوالات ہوئی اس بات رسالت و متشتم آیات کے صداقت رسول زجر منکرین تا یو کم درش و یقولون متاز الوان بیارو سے اور درش کی وقال الذین کفروا پائے پسی تخفیف و قریب پا برات دالیو باطلو متبین ادائی تا تخفیف ور گئی چہ سباب دیستا سن بری دا مستقبرین ولنن داغی تاب کا تابیداری کا سلور در شاعت ناخرہ پوری سلورم باب دیکھ زجر میں انکار رسالات بے سبب حب دنیا در رسول نے منکر دی ذکر دنیا سر امینہ رہا بس منگا مال دیر دے عذاب نشتہ خیر دے لائے جواب بور کئی بشارت بے وہ در شاعت کے مومنان و حال ذکر کئی تخفیف و تدر شاعت کے ذکر کئی دلیل اخری سرد تخفیف نہ ملائک بحال دا سلوی خیات کے دلیل اخلی سرو لگا یو کم سلوی خا دلیل اخلی نہ دیر شیات کے رہے اور تخفیف اخرئی ملائک بحال سلوی خیات کے میں زجر منکرین نہ قرآن دری سلوی کے ذات تعلیماتنا بینات روس تو بیاد تخویف دنیاوی مسلسل منکرین دا قرآن تر پینزت سلوی خیاتنا آخر رکو کے پینزت طریقے دا تبلیغ قل قل سر شروع کئی دشپک سلوی خنا ختمی با سورت پا تخویف اخری یو پنزو سیاد کی مانا ابتدان ہوئی تول صفات دا خدای دا اللہ گنائیں دلائلم پر بانی گواری ددین انکار مکوے دخلے پازاب با ممتلا شے ستاسو سے شبہ دا داود علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام و پیریانو دا ملیکو پبارکی دائے شبہ جوابات وہ رہے طریقہ دا ازدکڑے طریقہ دا تعلیم اور انزان پوئے کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پنم دا اللہ چھتے شمول قدرت دا وجنہ اقامت دے دیوم الحسام دانگ رحمان ذات پہ دومو میں رحمت دو جنے ترتیب الصواب والعقاب رہیم رحیم دے احسان کی الہ للکرامت بطوات والعقام عقیبان احسان دے تابدارے کرے رہیم عذاب نور پہ الحمدللہ تمام صفتنا دخدائے قخاص صلی اللہ علیہ وسلم کہ مشکل کشائی دا تصرف دے کہ غیب دائمی نام بندگی داؤں کا دعا دا ٹول الحمدللہ تو انت شامل ہو دا سے ذات دے چھ داغ اختیار کیا شریع اسمان مزمکہ کی داغ دا پارا دا صفات دا خدا پا آخرت کی بمیم داما کہ حمد دا دنیا ہو دا آخرت آئے بے جیدہ ذکر کو دامو ہے چھ پا دنیا کے دا صفات سرے آخرت کے بینی دا قدیم صفات کی ابدی صفات کی دغا اللہ تعالی حکیم ہم دے خبیر ہم دے تو ام دلیل عالم دے اللہ پائے چھے ننوزی زمکہ کے اصر چھے روزی در زمکے نا اصر چھے راوری گی دپر نارا کزی گی دپر نا اصر چھے ورخی جی برام دغا اللہ تعالی مہربان ہم دے بخون کم دے مومنان لرام دائے سورہ حدید کے میری آل کے سورت حدید اگر سلو ریات یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیها دستی عام لفظ خام زمگا کی سن نوزی سوگ پکی خزانی خقی سوگ پکی مڑی خقی سچ زمگی نروزی بوتی روزی وہ بہت چیرین تے نروزی کویان تے روزی خزانے تے روزی س صدا بھرے نہ راکوزی کی ملائک راکوزی کی رحمتی نہ راکوزی کی باران راکوزی سچ برخی جی ملائک خیجی دے انسانان عملو نہ خیجی ٹول عرش ہے اللہ پہ علم کرے گا نو الحمدللہ زجر اس بینکار سان وائی منکر دادا الحمدللہ منکر دے دا توحید منکر دے نو زکوی چپنگ با قیامت نہ راضی ہیں یو بڑے عقیدے نہ بڑا بڑا پیدا شی کر تو ولی بن راضی قسم دے پر اب زمان خام خواب راضی قیامت داغت ویم زیرے مکم شمار لو چھ قسم دے پر رب پیتیانو سا عالم الغیب داد ربی صفت دے رب سنگ رب دے چھ تبی قسم کے عالم دے پار پر سیز بنوان دے نشی پٹے دے دانا وزن دے زرے پاس مانوز مکہ کے ان الویشتہ دے دینا اڑکے مگر دی پہلم دا اللہ کے کتاب مبین سے تو علم اللہ غیبدان صاحب تے غیبدان نو قسم میری پر غیبدان مانے لیجزی متعلق کا دلتات یعنکم صراحا ناظرین سے پاسا عبد الرحمن بڑا خیمہ کی لان کسان جد جائی چکر ہو وایا حیادر کی نیش چکر بے شرم ہے لیجزی تات یعنکم صراحا لگوا دیر پارا چی بدلو کی اللہ آغا کسان خلقو تا چی مان ناوڑا ملک کرے دنے دا کسان دیر بخشش دے رزق دے عزت والا اور تخویف آ کسان چاہی کوشش کی پا مقابلہ دایا سنو کی عناد کون کی دا کسان دیر عذاب دے دا سخت زامن درناک معجزین مانا ہوئے عناد کون کی یا معجزین فیزا میں ہیں بخبل گمان کے خدا لاجز گئی کوشش پر ابتال دایات کے گئی وَيَرَى الَّذِينَ اُوتُوا الْعِلْمَ وَيَرَى مَنِ يَعْلَمُ يَعْتَقِبُ دا دلیل نقلی دول العلم ہوئی گیا کسان چے اور کرشر علم دا توحید مخکنی معاہدین خلق چیلی ای پوئگی چاہ کتاب نازشے تا تدرب دا طرف نہ دا حق کتاب نے او دے رسی سڑے ہدایت کی لارے دا عزیز حمید تام دا قرآن پا صداقت بانی اگی پوئے بل زجر بینکار القیامہ وقال اللذین کفرون کافران منکران دا توحید دا خبرم کئی آیا او کئی تاسو تا یو سڑے چی خبر در کئی تاسو چکلہ زرے زرے شے پا پورا زرہ کے دروں یقیناً تاسو بے پا پیدائش نہیں کی دل تو یو سڑے دے خلقو تدا مسئلے کئی چک خورے شے زرے شے نبیابم پیدا کی گئے پیغمبر پوری دا استحضائی کولا کلا ممزقین کل پا مفول مطلق سے راشی دا کمال دا پار راشی پورا پورا بس دے کی خورش اور دکے چی خوری کی نا خور دیر نہ رہی خا نور خور پشان نہیں دیر میں دئی خا نو افترا اللہ کذبا نبی جنن آیا دے جوکڑی پا اللہ بانے درو قصدن او کنا لے ونے دے نو درو پہ ہوئی اسی خطان افترا اللہ کذبا عمدن ام بی جنتن فافترا خطان خا مقابلہ دے سردہ دروغ یو کری نو قصدن دروغ یو کنا سی پا خطائے پا سہوا دروغ یو دکا چلے ونے رے بزان نپوئی دروغ یو دروغ یو بار صورت ہوئی وہ لے ونے رے وہ قصدن ہوئی اللہ ایبل کدا خلق شیمان پا آخرت نلری فی العذاب ایدی با پا آخرت کے پا عذاب کیویم اب دنیا کے بزلال بعید کی دین لفظ نشر غیر مرتب فی الاخرہ فی الاخرہ زلال بعید فی الدنیا یا دا کفر چرے پر دنیا کے دیتے عذاب ہوئے کفر سبب دا عذاب مسبب کل ذکر کی سبب کے مراد ہے تخفیف دنیاوی آیا فس دا خلق سے داوئی داوئی دی نگر آگے آگے تاج سے دنی مخ کرائے سے دنی شاتنی اسمان ہوز مکرام اسمان لال سڑی مخ ترے چستر گن چتئی اسمان و تخکاری کا زمک فالے ہی نیچے خطش خطہ گوری زکا و تخلف ہوں گئے اسمان تاؤ گو رہے زمک تاؤ گو رہے کہو غارم ندی باق خطہ بوزم پر زمک اکے لکا قارون میں چے بوتلے ہوں یا براو غازم پر ایبانی ٹکڑے دا زعب دا برنام دا زمکم ستا دا زعب زہرے دا اسمان دیم دا زعب زہرے دا زعب پر زہینوں کی راہ گیرے یقیناً دے کہ اشتائے برد تاغ بندر لرچ حق پرستی منی بارے متامل لے فکر کی دا حق فکر دا حق پر فکر کی روان شبہات سنگئی مشرکین کل شبہات چکئی کا نبے خوارق العادات کئی وہ رتو ہے زیموار نشتا زور اور نشتا دا لگ زور ہوئی داؤد علیہ السلام تو گورا غرونا اور سرا خبریں کئی غرونا اور سرا ہو کتاب لولی وہ اس بنے تب لاس کا بس جسے تجوڑن دغ سے بے جوڑن دین عالمی کی چدا دخ دیں پر دربار کی شفیق آ رہی ہے دا زموں گا زیموار دے دا زور اور دیں داؤ کھیرے شی کا نداز امور خارقہ للعادت اور قدرت دا بندوان نے دلیل پیش کی اور شبہ تین جوڑا کی اللہ کی جواب